115e qaida bi moy temere bi afuk ak jurum moy idha ta'azzara ma'rifata man lahu al-haqq ju'ila kal-ma'lum idha ta'azzara ma'rifata man lahu al-haqq ju'ila kal-ma'dum moy idha ta'azzara bu ganto ma'rifata man xam ka nga xamne lahu ñel nako al-haqq aq gi ju'ala dañ koy def kal-ma'dum kiem ku amut kiem ku existé wul rek manam tay bu fekete dafa am ben droit bu ñu wara joxe fi ni waye droit boba mom mënu ñu fexé ba xam kiko mom kan la manam mok kako mom ñakone existé ñoyam rek moy droit bu amul kenn kuko mom rek tout simplement leg muy joxe exemple ci lool mune fa idha alimna an al mala milkun lil ghayr walakin ta'azzara alayna ma'rifata hadha al ghayr ja'alnahu kal ma'dum wa sarrifa al mal bi anfa' al umuri li sahibihi moy su fekkante na xam nañ ni alal jangi ni ki amna kenen nako mom kiko mom nekul fi ci ñun waye nak mënu ñoo fexé ba xam ko kan la boba dañ koy def comme ni existé wul boba dañuy soppandiku ci alalam ci li gëna mëna jariñe ci borom saraxé ko may ko wala yu demé non wala def ci lo xamni lu bax la wala tout simplement wala jëfëndiko ko budé dañ ko soxla wala mu nekk sarax ci ñun et cetera mune wakadhalika wakadhal mafqud wa huwa al insanu alladhi inqata'a khabaruhu niki nonu bokku na ci exemple yi moy tay bu fekkete na dafa nek nit ko xamne dafa fadu manam xabaram ay information lañ manatula am ci koku falam yu araf lahu hayatun wala matun koku dem nañ ba xamalatuñ ko dundu xamalatuñ ko de wa comme ni bu ñëk ba li daan am nga xamne telephone amul internet amul yi wala yépp xamuñu ci waji dara lolu muna wa madatul muddat allati qaddaraha al fuqaha walam ya'ud légi nak dir bi nga xamantene mom la fuqaha yi di wax dem jall té waji delu ci won boba qusima maluhu bayna warasatihi al mawjudina waqta al hukm bi mawtihi boba dañuy alal dañuy sédel alal bi amana mu dem fukki at ak jurom et cetera ba nga xamantene mom légui mom dañ na li note ci suñu njort moy dafa dé waye ndax su déwul won dana joxe xabar wala mu delu ci waye li mom dafa nek lo xamantene li note suñu njort moy dafa dé deng bu wawa dañuy jël alal di ñu sédeliko digënté ay ndonom ñi nga xamantene ñom ñoo fi am atté manam jamono ji nga xamantene mom lañu atté hein mais koku dafa gën aduna kon lool mom moy qaida bobu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.